الأنس يوم والأسى أيام. استوديو التوحيد Islamska omladina Beč. Na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta. Više ni Allah ne kažnjava narod dok tome je narodu ne pruži priliku da sam za istinu. Se to desi, a narod odbije istinu, onda treba očekivati neizbježnu kaznu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد čovjek uzima iz svega pouku i zasigurno da ništa muslimanu se i oko njega ne dešava, a da on zaista ne uzme i ne zamisli se šta se od njega u pogledu toga traži. Mi ćemo vidjeti ovaj danas narod i ove narode koji žive oko nas, da rade iste grijehe i iste greške koje su radili narodi prije njih, pa su zbog toga uništeni bili. Vidjet ćemo da ovu noćašnju noć i dana i noći koji slijede poslije ljudi provode u grijesima, u širku i kufru, uzvišenom Allahu, dželle šanu, nisu uzeli pouka iz onoga što se dešavalo u istoriji i misle da su ovladali ovim svijetom, dok ih Allahova kazna ne iznenadi. I u tome je opasnost po nas same, što živimo među njima, što ako ih zadesi kazna, i nas će to obuhvatiti, pa će ljudi biti proživljavani na sudnjem danu po svojim nijetima, po svojim namjerama. A nema sumnje da su ovi granicu dosegli u griješenju, tako da su se počeli natjecati u ovim grijesima i zabranjenim stvarima. Vidjet ćemo da su narodi koji su bili prije nas uništavani zbog svojih grijeha. Kaže uzvišeni Allah, pa nekom smo poslali munju koja ih je spržila. Nekom je strašan glas da su se od njega zaledili i na mjestu mrtvi ostali. Nekima smo zemlju ispod njih otvorili, a neke smo potopili. Mi zaista nismo njima zulum učinili, kaže Allah. Nismo nepravedni bili, ali oni su sami sebi nepravdu učinili. Mi smo ovdje pred jednom od sura koje su objavljene u Mekki. U periodu kada muslimani nisu imali snage, u periodu kada se radilo naveliko protiv islama. Pogledajmo ove kuranske poruke iz sure Al-Haqqa. Al-Haqqa to je jedno od imena sudnjega dana. Sudnji dan ima više svojih imena, što ukazuje na njegovu veličinu i značaj i važnost toga događaja. A kako i ne bi bilo, kad je to događaj u kome će sve biti na svijetu uništeno. Vratit će se na ono što je na početku bilo. Ničega neće biti osim uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Zatim će uzvišeni Allah sve ponovo proživjeti, kao što je prvi put sve stvorio. Kema bede'na evvale halkin nu'idu. Kao što smo počeli prvo stvaranje, kaže uzvišeni Allah, tako ćemo ga ponoviti. I to mu nije teško, jer je to već jednom pokazao i dokazao. Ova sura se zove El-Haqqa. a to je čas neizbježni. Nešto što je hakika, od toga je dobila riječ haka, el hakika. Nešto u što nema sumnje, nešto što se ne može izbjeći, nešto što pred njama stoji i čemu mi iz dana u dan sve smo bliži. Kaže uzvišeni Allah, čas neizbježni. Šta je čas neizbježni? Zatim ponavlja, a da li ti znaš šta je čas neizbježni? Šta je to taj sudnji dan? Kezebet samudu wa adum bil qari'ah. Poricali su narodi i Semud i Ad, a to su drevni narodi koji su se osilili na zemlji i kufr činili. Oni su poricali sudnji dan. Fa emma Semudu, pa što se tiče naroda Semud, fa uhliku bi tavije. Oni su uništeni jednim strašnim glasom. Jednim strahovitim glasom. Tako da su osvanili nepomični. Wa emma adun, a što se tiče Ada, fa uhliku bi rihin, oni su uništeni vjetrom, sarsarim, ledenim, atijem, silovitim. Saharaha alejhim, uzvišeni Allah ga potčini nad njima, seb'a lejalin, sedam noći, wasemanijete ejamin, i osam dana, husumen, fetaral kavme, fiha sar'a. Sedam noći i osam dana uzastopnih. Pa si u njima ljude povaljane vidio, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, kao šuplja datulina debla. U njima nikakvog znaka života nije ostalo. Ne samo da su uništeni, nego na ponižavajući način su uništeni. Fahel tara lahum min baqiya, i vidiš li ti da li je iko od njih ostao? Ostao je samo spomen na njih. Da ljudi pouku uzmu šta su radili i zbog čega su bili kažnjeni. Vajaa fir'aunu, i došao je faraon. Vaman qablahu, i oni koji su bili prije njega. Wal mu'tafikatu bil khati'ah, i generacije ljudi došli su i grijehe su na zemlji počinili i suprotstavili se Allahu tebaraka ve taala. Fa'asaw rasul rabbihim, pa su bili neposlušni poslaniku gospodara svoga. Fa'akhadhahum, pa ih je uzeo akhzatar rabiye, i žestokom kaznom ih kaznio. Inna, zaista smo mi, lemma tagal ma'u, kada je voda sve preplavila. Kada? Kod Nuha alejhi selam i njegovog naroda. Hamelnakum fil jarije, mi smo vas ponijeli, to jeste potomstvo Adema alejhi selam, ponijeli smo vas na lađi, jer je ostalo sve helađ bilo i uništeno. Lineđ'alaha lekum tezkiraten, da to učinimo vama poukom. Wa ta'ijaha uzunum va'ijeh, i da to od zaborava sačuva uho koje pamti. I zaista ljudima dok nisu došli Allahovi poslanici moglo se reći da su imali jedan period džahilijetskog življenja, neznabožačkog, paganskog življenja. Tako da takvim ljudima kazna nije ni dolazila. Ali, kada se pojavio Allahov poslanik, rekao im istinu od Allaha, onda su se oni digli protiv njega. I onda dolazi i nastupa Allahova tabaraka wa ta'ala kazna. Ono što mi danas smo dužni shvatiti i dobro, dobro se oko toga zamisliti. U prošlom prokletom komunističkom sistemu, i uvijek to govorimo da se ne zaboravi, nije se znalo, sve jednako bilo. Musliman, musliman. Kada su se stvari počele izbistravati i čistiti, kada su nas zbog naše vjere napali, danas vidimo, kada su se među ljudima, govorimo o našem svijetu, pojavili oni koji istinu govore, koja je u Allahovoj knjizi, Kur'anu i u praksi Allahovog poslanika, alejhiselatu vesselam, našli smo one. I našli smo mnoge druge koji su se za takvima poveli i rekli mi to nećemo. Počeli odbacivati Allahovu tebareke ve teala vjeru. Dok je ona bila nacionalna samo, dok je ona bila tek tako vjerovanje iz običaja, iz adeta, išlo se svakako. Kada se počela vjera izvorna i originalna tumačiti, onda su ustali protiv takvih i spriječavali u džamijama da se govori. Iako su to svetinje, to Allahove kuće. Vidjet ćemo da kada znamo da je onda bio jedan sistem koji je spriječavao da se širi vjera. Pa ljudi nisu vjeru ni poznavali. Bila je na pojedincima koji su se i sami za sebe bojali. Ali se postavlja pitanje koje danas taj koji ne da da se širi ova Allahova vjera. I to u Allahovim kućama, džamijama. I to na svim mjestima gdje bi trebalo da se širi i da se oživljava originalna onakva kakva jeste. Boje se navodno za ljude. Pa kažu, mi ljude ne možemo lako uvesti u vjeru. Mi moramo priređivati koncerte, muzike. Mi moramo ovo ili ono, uvoditi razne bid'ate i novotarije u vjeru, ne bili na taj način kao što su kršćani i židovi uradili, uzimajući iz paganskih običaja, kao što imamo danas primjer ovih svetkovanja kod njih, ne bili na taj način pomiješali istinu i neistinu, da bi navodno po njihovom istina postala lakša za prihvatanje. Država rimska nije htjela priznati vjeru Isa alejhiselam dok je predstavnici te vjere nisu iskrivili i dok nisu u nju uveli širk i kufr neuzubillah. Pa su 325. godine na njihovom tome susretu uzeli raspravljati je li jedan Bog ili je više neuzubillah. Je li Božji sin ili nije. Kao da se oko toga može glasati i raspravljati. I danas vidimo slave rođendan Isa alejhiselam, iako im to Allah uzvišeni propisao nije, jer uzvišeni Allah veliča i određuje određene dane koji će se veličati, a ne ljudi po svojim prohtjevima. Jer kada bi se to uzelo tako, onda bi se veličalo rođendan ovog poslanika, rođendan onog poslanika, a poslanika koliko i koliko je bilo, zatim rođendan ovog evlije, rođendan onog evlije, rođendan ovoga, rođendan, i ljudi bi samo igrali i plesali, zabavljali se, rođendan Fatime, rođendan Aise, rođendan ovoga i onoga, i ljudi bi umjesto da Allahu se okrenu, kao što Kur'an kaže, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. I ništa im drugo nije naređeno. Nije im rečeno da muzičke večere uspostavljaju povodom mjeseca Ramazana. Da, koncerte muzike tri hafiza i ovo i ono. Nego, ništa im drugo nije naređeno osim da Allaha obožavaju. Gdje je Allah u tome svemu? Nema. Iz vjerovanja su izveli upravo ovaj temelj i ispraznili ga. I sve ostalo što god čovjek radi, nema nikakve koristi. Ništa im drugo nije naređeno osim da ibadet Allahu čine. Kod kršćana, gdje je Allah, ne postoji nikako. Samo Isus, Isus, Isus. I njegova mati. Nema Allaha u njih, nema Boga. I njega su onda poslali za uzubila na Božje mjesto. I rekli da on sudi ljudima i to i to. Danas to govore naši džahili. Koji kažu, pejgamber, on će tebe uzeti i uvesti u džennet. Gdje je Allah? Gdje su riječi Allahovog poslanika Muhammeda alejhiselam, la tatruni. Nemojte sa mnom pretjerivati. Nemojte prelaziti granicu sa mnom. Kema atratin nasara Isa ibn Marijem. Kao što su kršćani uradili sa Isaom sinom Marijemini. Nećete ništa učiniti ako uzmete Allahovog poslanika pa sa mjesta poslanstva koje mu je Allah dao, a to je najčasnije mjesto za čovjeka, da ga pokušate. To ne može, ali u teoriji da ga pokušate uzdići na mjesto božanstva neuzubena. Da je on taj koji oprašta grijehe, da njemu dovu učinimo i da kažemo šefaat, ti nam učini šefaat. Jel se dova upućuje Allahu ili Allahovom poslaniku? Treba li nam posrednik? Ako ćeš šefaat Allahovog poslanika tražiti od Allaha, traži od Allaha da ti učini njega kao šefaačiju. A ne dovu da činiš i moliš Božijeg poslanika, jer to je širk i kufr. Jer bilo koji ibadet, ako se učini bilo kome drugome, mimo Allahu ili uz Allaha, to je širk. To je ono što čovjek ako umre na njemu, Allah mu ne oprašta. I zato postavljamo mi pitanje, zašto danas ovaj naš narod, koji je prošao kroz ovo, kroz što je prošao, zašto kada mu se dolazi sa pravim stvarima, jednostavno, kao da kaže, mi ništa ne znamo o svojoj vjeri, to znaju naši prvaci, neka nas oni vode, pa ako je grijeh, nek je njima na pleća. Isto ko što Kur'an spominje. I tebi u sebilana walahmil hataja. To su od davnina govorili. Vi nas slijedite, idite vi za nama. Kupite vi nama tergije. A mi ćemo, ako ima kakva grijeha, smaknuti na svoja pleća. Ne samo među muslimanima da se to pojavljio, nego među drugima, koji čito onog prokletog Njegoša, vidjet će, vi koljite Turke i na koze i nabijajte, a ja ću vaše grijehe nasest mlači. Onaj slijepi i u očima, i u duši, i u srcu, koji im je govorio to. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَيَهُمْ مِنْشِي. Neće oni ništa od njihovih grijeha moći uzeti. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Oni samo lažu. Oni samo vjerom trguju. A vjera nije za trgovine. Vjera je ona zbog koje se žrtvuje, a ne koja se koristi i koja treba da bude počinjena i politici i ličnim interesima i ovome i onome. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَا أَثْقَالَهُمْ. Oni će ponijeti svoje terete, a Boga mi i terete uz svoje još dodatne terete. Zbog toga što su drugi na krivi put navodili. Što hoću da kažem kao zaključak iz ovih ajeta. Uzvišeni Allah ne kažnjava narod dok tome je narodu ne pruži priliku da sazna istinu. Kad se to desi, a narod odbije istinu, onda treba očekivati neizbježnu kaznu. I zato mi kao narod moramo dići našu vjeru i uzdići na najveći nivo, da nam je ona najpreća i najvažnija. Da ona ne bude od vajrama do vajrama. Da se ona ne ogleda u pojedinim ibadetima i ništa više. Naš cjelokupni život mora da bude u pokornosti Allahu dželle šanu. Tvoj život sa ženom, odgoj djeci, rad gdje god radiš, tvoje spavanje, tvoje jelo i piće, tvoj postupak, tvoj hod, putovanje, sve u tvome životu mora biti u skladu sa Allahovim zakonom. Inače smo sekularisti. Oni koji kažu daj Bogu Božije, a kajsaru kajsaru. Što znači imaju dvojica. Dva su kaže. Ne, ima samo jedan. I zato je kul huvallahu ehad trećina Kur'ana. To znači, tolika je važnost te sure koja nas uči tome. I Bilal kad se prži na onome suncu na pustinji, kad ga pate, govori samo ehadun ehad. To je to. To je taj šehadet la ilaha illallah. Allah ti najpreći. I ne ima u tome popuštanje. I zato se boja za naš narod danas. Više nego kada su padale granate. I više nego kada se ginulo. Jer je danas pružena prilika ljudima. Ovo vam je istina, naučite. Ali se danas, nažalost, počelo organizovano raditi protiv izvornog islama. Pa se razna imena nadjevaju. Do prije se govorilo u onome prošlome sistemu. Te fundamentalizam, te ovo, te ono. Danas je to zamijenjeno izrazom. Smijemo li reći? Vehabijam. Hoće ja kažem, to su neke crne ovce. To je nešta. Šta to? Šta je to? Ne znam ništa. Ali to je nešta opasno. Čuvajte se toga. Šta hoće da se kaže? Šta se to traži? Dolaze svršenici. Oni koji su učili na izvoru iz Mekke, iz Medine. Tumačeći Kur'an i riječi Allahovog poslanika, ali i sada sram, takvi su na birovu za zapošljavanje kod nas u Bosni. A dolaze iz Sorbone, iz Čikaga, iz Amerike, iz Britanije, oni se jedva čekaju. Dolaze iz Vatikana da uče na našim fakultetima i medresama, da uče akidu naše sinove i naše kćeri, na taj način da se stavi islam u jedan okvir tako da mu se ne da da on bude živi islam, nego da se islam počini. Da islam bude počinjen i politici, i ekonomiji, i svemu, da nama islam služi umjesto da mi islamu služimo. Očekivati je veliki azab, neuzubila. Jer Allah je ljubomoran u pogledu svoje vjere, ne da je. I ne da nikome da se poigrava s njome. To se ne radi o pojedincima kojima je islam igra i zabava. Već se radi o jednome sistemu koji je tako ustrojen da se islam olako shvata. A Allah kaže: "Wala tattakhidhu ayati Allahi huzuwa." Allahove ajete ne uzimajte za igru. Kur'an se mrtvima uči umjesto živima. I više je bid'ata nego što postoji sunneta. Nego što postoji izvorno rada po islamu. Više je onih novotarija uvedeno u islam. I zato nema napretka. I zato će se stagnirati i ići u vjeri sve više nazad i nazad. I zato je očekivati Allahov azam. Nakon što uzvišeni Allah objasni ljudima, onda se oni raziđu. Zašto razilaženje? Jedna knjiga. Zašto razilaženje? Jedan poslanik, jedna kibla. U čemu ima da se razilazi? Može biti samo da si shvatio ovaj ajet na ovaj ili onaj način, to nije problematično. Ali, da se dolazi sa novotarijama, to islam ne dozvoljava. To je nešto najopasnije. Znate li šta znači? Da vam navedim samo jedan kratki primjer. U jednoj državi, čiji ste vi građani, državljani, ili tu ste pod sistemom viza, šta znači kada biste uzeli jednu novčanicu njihovu? Ili neki od dokumenata koji su temeljni za boravak, kada biste pasoš falsifikovali. I to ne samo vi radili, sebi uradili, nego na desetine, na stotine i hiljade pasoša falsifikovali. Novčanica, šta to znači? Najžešće kazne su predviđene za to. A šta znači falsifikovati Allahovu vjeru? I ljudima govori, ovo je Allahova vjera, a ona takva nije. To je puno opasnije i puno gore nego falsifikovati u jednoj državi. Dokumente i ono što se ne smije falsifikovati. Na novčanicama piše, falsifikovanje najstrožije zabranjeno po zakonu. Ima li iko da kaže falsifikovanje u islamu? Najstrožije je zabranjeno po Allahovom zakonu. Ko drži do toga? I ko to poštuje? Nego šuti se sam. I zato dužnost nam je reći gdje god smo istinu, kome je bilo pravo, kome je bilo krivo. jer će se vallahi za ovaj emanet odgovarati. I ovo se ne govori po službenoj dužnosti i po direktivi, nego je ovo emanet svakog od nas i svi ćemo za njega biti pitani gdje smo se našli i jesmo li mogli reći. I zato ne ima da kažemo on je dužan to reći po svojoj profesiji. On ima odgovornost i dužnost, samo i ostali imaju, neko veću, neko manju, i niko toga nije pošteđen. Hadis kaže Resul alejhissalam, belligu anni walau aje, koji je u Muslimovoj zbirci hadisa, što znači prenesite od mene makar to bio jedan aje. Ne kaže vi ili vi, nego kogod je u stanju to učiniti, neka to uradi. Fe iza nufiha fi suri nefhatu wahide. Toga svi treba da se prisjetimo. A kada se jednom u rog puhne, kada se puhne jedan put u rog, wa humilat il ardu wal jibal, pa se zemlja i planine dignu, feduketa deketen wahide, i od jednog udara zdrobe. Fe jeume izin vekaatil vakia, toga dana će se smak svijeta dogoditi. Jeume je kunu sema u kel muhl, wa te kunu l'đibalu kel ihen, wa la jes'alu hamimun hamima. Kada će planine biti kao vuna raščupana, tada neće najprisniji prijatelj pitati jedan za drugoga. Svak će se o sebi zabaviti. Wen šekati sema, i nebo će se tada razdvojiti, ispucati. Fehije jeume izin wahije. Ono je sada čvrsto, ali toga dana ono će biti labavo. Sve će se kretati i micati. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, a meleki će biti na krajevima neba. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ, a toga dana arš i prijestolje gospodara tvoga uzvišenog Allaha tebareke ve teala držat će osmorica meleka. Resulullah alejhi salatu vesselam kaže, meni je dozvoljeno da vam kazujem nešto o melekima koji drže Allahov prijesto. Udaljenost između uha toga meleka koji nosi arš i njegovog ramena jeste 70 godina. Koliki je to melek, možemo zamisliti. Jevme izin tu aradun, toga dana vi ćete biti izloženi. Šta znači vi izloženi? Ne kaže bit će izložena vaša djela, to je normalno. Nego vi svi, ti čovječe, cijeli bit ćeš pred Allahom izložen. Tvoja djela, tvoje tajne, tvoje javne radnje, tvoj govor, tvoje misli, sve od tebe, sve će biti javno. I sve će biti izloženo, pokazano. La tahfa minkum hafije. I ni jedna tajna vaša neće skrivena ostati. Fa emma men utije kitabahu bijeminihi. Drugi put, kada nakon uništenja zemlje i onoga što je na nebesima, kada uzvišeni Allah ponovo to stvori, dozvolit će da život nastupi. Tada će ljudi izlaziti iz svojih grobova, jahruđuna minal eđdasi ke ennehum džaradum munteshir. Izlazit će iz svojih grobova kao da su skakavci raspršeni. Od prvih i posljednjih. Svi. I niko zaboravljen neće biti. Svako sa svojim dijelima koja je uradio na ovom svijetu. tada će se davati knjige dijela. Fa emma men utije kitabehu bijemini. Što se tiče onoga kome bude data njegova knjiga u desnu ruku. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da nas učini od njih. Možete li zamisliti težinu toga časa iščekivanja kada se dijele knjige ljudima? Nekima u desnu, nekima u lijevu ruku. Ne znam. Jesmo li od primljenih kod Allaha? Šta će biti sa nama? Da li su nam djela iskrena bila? Da li onako kako treba? Da li je uzvišeni Allah sa nama zadovoljan? Jesmo li učinili nesvjesno nešto? Razmišljat ćemo. Što je od Allahove službe? Nekada čovjek progovori riječ koje nije ni svjestan, a da zaradi njome Allahovo zadovoljstvo, a isto tako može jednom riječu Allahovu srdžbu zaraditi. Riječju kojom nije svjestan. Fa yaqulu, onaj kome bude njegova knjiga data u njegovu desnu ruku, on će govoriti ha u mukra'u kitabije. Evo vam, čitajte knjigu moju. Radostan će biti i pokazivati svijetu, evo gledajte šta je meni dato. To je ta diploma ahiretska, koja je najvećeg ranga i karaktera. Uzvišeni Allah tobom zadovoljen. Danas se ljudi ponosi, kažu ljekar, inženjer, stručnjak ovaj ili onaj. Pero Jozo mu se dole potpisao i pečat udario. I ko je ko on? وَلَا تُسَعِرْ حَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ. Nemoj okretat lice ljudima. Nemoj se uznositi. I nemoj radostan po zemlji hoditi. إِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضَ. Ti zemlju probiti ne možeš. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Niti visoka brda možeš dostići. Tu je pravi ponos. Kada ti knjiga bude data u tvoju desnu ruku. Ima li veće sreće? Ima li veće blagodati? Ima li išta bolje? Da čovjek, što se kaže, živi za taj trenutak. Da se žrtvuje, da radi. Da bude u času i u danu koji će trajati 50.000 godina. Ne dan i dva. Ne godinu i dvije. Ne 100 godina. Ne 1000 godina. Nego 50.000 godina. Koliki će biti strah onih koji su bilo kakve grijehe počinili. Ako si učinio i najmanji grije, bit će ti gori i teži na tome danu, bojeći se kako ćeš za njega položiti račun, nego tuže brdo grija, jer ćeš se o sebi zabaviti. Ako si bilo gdje skriveno, potajno grije učinio, bit će ti to teže, čekajući da počne veliki sud. Inni zanemtu, ja sam bio ubijeđen, enni mulaqin hisabije, da ću račun svoj polagati. Šta god je radio, šta god je uzeo, šta god je ostavio, šta god je u svome životu učinio, bio je svjestan da će za to polagati račun. Nije se polako mio za haramom, da ja stavim u džep, pa lako ćemo kasnije. U svemu je mislio, enni mulaqin hisabije. Da ću polagati račun. Kako ću položiti račun? Jel mi haram? Nijel haram? Kullu lahmin nebete min haramin fen naru eulabi. Svako meso, svaka ćelija koja iz harama nikne u džehennem će, u vatru će. Jer haram mora dole goriti. Ne može čovjek nečist u džennet ući. Mora se od toga očistiti. Bilo te obom ili Allahovim oprostom, ili musibetima, nedaćama koje ga zadešavaju na dunjaluku, ili kaburskim azabom, ili teškoćom polaganja računa, ako se kroz sve to čovjek ne očisti, onda u tom slučaju ostaje da odgori u džehennemu. Ako je bio od vjernika muslimana, odgorit će, a Allah mu ne oprosti to, odgorit će pa će na kraju u džennet. Jer musliman vječno u džehennemu ne ostaje. Samo to ostaje kafir. Onaj ko nije ispravno vjerovao. فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَ. I on je tada od toga časa u zadovoljnom životu. Zadovoljan, ne ima nikakva prigovora. Današnji hoteli sa pet i više zvjezdica, to je fukara prema džennetu. Sva bogatstva ovoga svijeta sa zlatom, draguljima, svilom, kadifom, uživanjem, nije ništa prema jednom pedlju u džennetu. Jer je taj život u džennetu opisan da je wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. To jeste, to je pravi život u kome kada vidiš nešto i zadivite neku ljepotu, to divljenje ostaje i kasnije. Ono prvo divljenje i ono usićenje i ona ljepota ostaje i kasnije. Ko si vidio lijepe boje, one se obnavljaju, dolaze nove, tako da si ushićen u duši, sretan i rahat, gledajući to i uživajući. Sve samo dobro i sve sama lijepo. Ništa loše, ni da pomisliš, a kamoli da se desi. I to vječno ostajući tamo. Ne ima ni hladnoće, ni vrućine, ni gladi, ni žeđi, ni patnje, ni brige, ni zabrinutosti, ništa od ovih dunjalučkih poteškoća. A povrh svega toga, najveća ljepota jeste gledati u lice uzvišenog Allaha tebareke ve taala, koji će se pokazivati džennetlijama. Zadovoljstvo postići uzvišenog Allaha, to je ono što Kur'an kaže, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Kad taj osjećaj, to zadovoljstvo, to je osjećaj da je tvoj gospodar s tobom zadovoljan, to je najveće uživanje i rahatluk. Fi džennetin alije, u džennetu visokom. A u džennetu imaju stepeni, od jednog do drugog je koliko mi gledamo sa zemlje zvijezde na nebu. U džennetu visokom. Kutufu hadanije, čiji plodovi su na dohvat ruke. Ne treba se truditi, penjati se na drvo da ušupaš, da uskineš. Sve ti je pod rukom. Ne treba se ni malo potruditi. Sve ti je na dohvat ruke. Kulu, jedite. Vašrabu, i pijte. Henijen, radosni i zadovoljni, bima esleftum fil ejamil halije. Ono što ste u minulim danima zaradili. Može li čovjek svojim dijelima zaraditi džennet? Ne može. Može samo dobiti Allahovu milost. A šta ćemo bolje? Jer se u džennet ulazi Allahovom milošću, a ne našim dijelima. Naša dijela mogu biti samo uzrokom Allahovog rahmeta. A u džennet ući, ne znam šta da uradimo na ovome svijetu, to nije cijena ulaska u džennet. Može se ući u džennet samo Allahovom milošću. A naša djela mogu biti samo uzrokom sa Allahovom pomoći u rahmetu Allahovoj milosti. Wa amma man utiya kitabahu bi shimali. A da vidimo i one nesretnike, one jadnike koje je dunjalučki život zavarao, koji su imali račune u kamatnim bankama, koji su trljali ruke kamatama koje su dolazile, koji su uživali u piću ženama, koji su gledali da sebi udovolje bez obzira što gaze haramom i preko njega. Wa amma man utiya kitabahu bi shimali. A što se tiče onoga kome njegova knjiga bude data u lijevu ruku. Fayaqulu ya laytani. Tada će on uzviknuti, teško li se meni, lem ute kitabije, da mi Bog do moja knjiga nije uopšte ni data. Walam adri ma hisabije, i da ni saznao nisam za obračun svoj. Ja lejtaha, on priželjkuje i govori, kamo sreće, kanetil kadije, da me je smrt dokrajčila. Kamo sreće da je smrt bila posljednje od moga postojanja ikakvoga. Ma agna anni malije, šta mi sada koristi moje bogatstvo i moj imetak. Heleke anni sultanije, vlast i snaga koju sam imao otišla je, uništena, ne postoji više. Jer ko će tada odgovoriti kad uzvišeni Allah kaže, gdje su kraljevi, gdje su vladari, gdje su oni što su vlast imali? Pogeće svoje glave i neće moći ništa prozboriti. Fela tesme'u illa hemza. Tada nećeš ništa čuti osim tihi šapat. Huduhu. Ali nam ne treba više njegovo jadikovanje, njegov plač i dozivanje, jer neće naći nikoga ko će ga izbaviti. Naredba dolazi za takvoga. Huduhu, uzmite ga. Ko će ga uzeti? Meleki snažni. Huduhu fe gulluhu. Uzmite ga, zgrabite ga i u okove ga okujte. Zašto u okove? Zašto? Zar može negdje pobjeći od ahireta? Tu je. Gdje god bježi, bježi u svoju nesreću. Džehennem je samo pred njim. Zašto to? Zašto da se okiva? Ja. Okiva se okovima koji su posebno pripremljeni. Koji ne hrđaju. Koji ne nestaju. Koji će vječno biti. Okiva se okovima koji nikada sa njega skinuti biti neće. A zašto okovi, opet pitanje? Jedno što je u tome psihička, a drugo i fizička korist. Zapravo njemu štete. Prvo psihička, što mu je u tome poniženje. Jer je ponižen kada bude okovan. Jer do juče živio je u svim blagodatima. Nije mu ništa palilo. Ali sad, tako ponižen, Tito, Lenin, Stanjin, Marx, Engels, Faraon, svi se oni iskupili od prvog do posljednjeg. Ebu Džehel, Ebu Leheb, svi Allahi sve sakupio na jedno mjesto. I drugo, bivaće okivani zato što će od žestine vatre njihova tjelesa umalo biti izbacivana iz džehennema. Pa ti okovi ih drže da ne izlete iz džehennema. Kullama eradu en jahruđu minha uaidu fiha. Wa kile lehum zuku azaben nari ledi kuntum bihi tukezi. Zuku azab el huni bima kuntum tekfurun. Kada god sjednu izaći iz njega, a hoće u njega. iz džehennema, uidu fija, bivaju vraćeni u njega. Prvo što imaju ti okovi, a drugo, walahum maqami'u min hadid, imaće velike čekiće od željeza. Ne dunjalučko željeza, nego ahiretsko. Yusharu ma fi butunihim wal julud. Na njih će se prosipati užarena lava koja će pržiti ono što im je u utrobama. Yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim. Iznad njihovih glava će se prosipati užarena lava. Yusharu, topiće ma fi butunihim, ono što je u njihovim stomacima. Wal julud, i kože. A posebno su kože ovdje spomenute, zato što je poseban bol i poseban osjećaj bola u koži. Kullama nadijat juluduhum badallahum juludan ghayra. Kada god im one kože prve izgore, mi im zamijenimo te novim kožama. Zašto? Li jedukul azab, da dobro okuse azab. Azab, patnja koja dovodi čovjeka do ludila. Bol koji do srca doseže. To mi na dunjaluku ne možemo shvatiti. Možemo samo uzeti taj podatak. Ali kako to izgleda? Molim uzvišenog Allaha da nas sve sačuva. Jer ne daj Bože i okusi džehennema, kamo li ostati u njemu? I zato bivaju udarani kada god jednu izaći, kada ih plamen džehennemski gore podigne, bivaju udarani tim čekićima džehennemskim i biva na njih sipana užarena lava. La yamutu fiha wa la yahya. Nit živi, nit umire u njemu. Ne živi, kakav je to život. A neće umrijeti, jer da umre, prestao bi bol. To je užasiran. Da ovo neko drugi govori, mimo uzvišenog Allaha, rekli bismo, je li to moguće? Ali Allah, stvoritelj džehennema, to govori. To je istina. I govori nam jedan dio, ne sve. Jedan dio nam samo prenosi ove istine. Da bi čovjek pouku od ovoga uzeo i da se ne bi šalio. Da bi najozbiljnije shvatio pitanje svoje vjere. Huduhu fagullu. Zgrabite ga. I okujte ga. Thummel jahime sallu. Zatim ga džehennemom pržite. Džehennem koji je 3000 godina raspaljivan. Kad mi uzmemo vatru pa je raspaljujemo sat vremena, kakva je to vatra? 3000 godina. Wa idhal jahimu su'irat. A kad još više bude potpaljen džehennem. Kullama habat džehennem, kada mu se džehennem lije približe, onda će se on još više razbuktati. Takadu tamayyazu min al-ghayz. Jer ga je tako Allah stvorio, umalo da se raspadne od svoje žestine. Jedan dio džehennema traži utočište kod Allaha od drugog dija džehennema. Tolika je to žestina. I da uzvišeni Allah nije ga tako stvorio i da nije odredio da džehennem ne nestaje, on bi se raspao. Eksplodirao bi. Tolika je to žestina. I kada se priključe ta tjelesa džehennemska, te džehennemlije koje će vječno u njemu ostati, onda se jako razbukta džehennem. Jer oni su gorivo u isto vrijeme džehennemsko. Kibrit, to je vrsta potpale, a mi kažemo na dunjaluku kibrit, daj mi čibre, to jeste šibicu. E ono što je na vrhu, to mi dunjalučki zovemo kibrit. To će biti potpala džehennemska, sve će biti od toga kibrita. Kad kibrit ovaj naš, primakneš vatri, kako ono odjednom plane, kako li je tek ahiretsko? Jer ova dunjalučka vatra je jedan samo dio od 70 dijelova džehennemske vatre. I zato džehennemlije kada budu u njemu, kada budu u džehennemu, kada god se stiša džehennem, a zna se može stišati u poređenju sa onom razbuktalom vatrom, kada god se malo stiša, mi još više ga potpalimo. Kullama habet zidnahu sa'ira. A kako to habet? Kako to se malo stiša? To je upravo mudrost stvaranju džehennema. Što nije konstantan džehennem, nego se potpaljuje. To je, kaže ulema tefsira, još žešće u bolu. Kad dodaješ ti, kad voziš kola, pa voziš konstantno, idu kola. Ali kad dodaješ, napumpavaš gas, ide brže, dodaješ ga brže. Tako i to. Splahne malo, ali zbog čega splahne? Od toga što izlazi iz tih ogromnih tjelesa, od tih masnoća, od toga svega što izlazi, još više se razbukta džehennem. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Dakle, čije je gorivo ljudi i kamenje. Posebno kamenje od kibrita koji se zove. Dakle, to je nešto. Ništa je ovaj dunjalučki, što se kaže, kamen i ugalj u visokim pećima, jel da, koje tope željezo i tako da. Ništa je to prema onome ahiretskom. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّ. Zatim ga samo džehennemom pržite. Dakle, džehennem na njega usredsredite. Thumme fi silsilete, zatim ga u sinđire, u lance. Zer'uha seb'une dira'an fesluku. Onda ga u lance 70 lakata duge vežite. Innehu kane la ju'minu billahi l'azim. Zaista čovjek kad čuje ovo, i ovo kažem opet samo jedan dio od onoga što će zaista biti, postavlja sebi pitanje. Pa šta je taj prokletnik mogao toliko učiniti da je u ovakvom azavu, da je u ovakvoj patnji? Šta je to? Koji je to zločinac? Je li uzeo pa zemlju cijelu, zapalio zemaljsku kuglu? Šta je on to radio pa je mogao toliki azav zaraditi? Nije lako ni azav zaraditi toliki. Innehu kane, to mu je to. To je njegov zločin. Wallahi. Wallahi i billahi i summetallahi. Nema na dunjaluku većih zločina od ovoga. Innehu, to je onaj koji kane la yu'minu, koji nije vjerovao billahi l'azim, Allaha veličanstvenoga. Smogao snage da kaže neću Allahu. Mi ne možemo ni zamisliti koja je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jel, koja je on veličina. Mi nismo toga ni svjesni. Mi koji vjerujemo, kad nam je dozvola trebala da spomenemo Allahovo ime, da kažemo Allah, zato nam je trebala dozvola i dobili smo je. Da kažeš, da spomeneš ime Allah. Fi bujutin edin Allah. Za Allahovo ime ti treba izun. Treba ti dozvola da spomeneš Allah. U kućama u kojima je Allah dozvolio, dao dozvolu da se spominje njegovo ime. Da se uzdiže i spominje njegovo ime. To je taj zločinac. Kafir. Onaj koji je zatirao istinu. Koji nije htio da vjeruje. Koji je bio toliki silnik da kaže sam sam ja nastao. Ne imam stvoritelja, ne imam gospodara, slobodan sam da radim šta hoću. Ja ne imam nadzornika nad sobom. Ako umrem, postaću zemlja i ne ima toga ko me može proživjeti i pred kim ću ja polagat račun. Nek mi se sad pokaže ako ima i tako dalje. Što čujemo od riječi kufra. A on, vidjet ćemo, da je u biti najveći glupan. Da nije mogao shvatiti da njegovo postojanje morao je neko dati. Jer zašto sada od riba ne postaju ljudi i od majmuna vjeverice i od pasa žabe? Zašto to tako ne biva? To govore samo oni koji su pretvoreni u majmune. A to je jedna skupina Židova. Koje je uzvišen je Allah kaznio time. Wa ja'ale minhumul kiradete wal hanasi. Pretvorio jednu njihovu skupinu u majmune i svinje. Preko noći ljudi kad su im došli, zatekli ih takve u svojim kućama. Zakuca na vrata, gdje si, šta si? Krme hropće. Jesi to ti? Gotovo je. Danas se pojavljuje na nekim područjima gdje su se ljudi u najvećoj mjeri odali griješenju, kao što je u Latinskoj Americi, pokazuju se takve vrste ljudi, kojima je počela rasti njuška, kojima je njuška počela svinska rasti, kojima se ljudski oblik počeo mijenjati. I to nije nikakvo čudo. Jer, kaže Allahov poslanik, ali i zato se nam, da će jedan dio čak ovoga ummeta, onih koji se pripisuju islamu, vidjet ćemo, onih koji se nazivaju muslimanima, da će oni biti isto tako pretvoreni u svinje i majmune. Zbog čega? Zato što su slušali muziku, zato što su oblačili svilu i dozvoljavali nemoral. Svakakve načine i svakakvo druženje, miješanje i aškovanje prije braka. Dakle, takva jedna skupina će biti pretvorena isto u svinje i majmune. Takav nije vjerovao Allah. Iza toga svaki drugi zločin dolazi. Ubio, krao, nemoral činio, šta god je radio, sve je to iza ovoga grijeha. Najveći grijeh je la yu'minu billahi l'azim. Allaha velikog nije vjerovao. Kufur činio. Dobro, ima ljudi, a ljudi koji vjeruju da postoji Bog. Ali uz to kažu, ima sina, ima koga još, ženu, ima ovoga, ima onoga. Takvi su opisani u kuranskom ajetu. Oni kojima kada zvono zalupa, odu, odazivaju se tome zvonu. Imaju svoje neke obrede. Takvi su nazvani u Kur'anu amiletun nasibe. Oni su radili, trudbeni, radni, nasibe i umorili se u tome svome trudu. I šta će biti na kraju? Ta sla naran hamije. Ići će u žarenu vatru džene. Jadnik, niti je dunjalu kao kusio, niti će na ahiretu imati šta. Izgubio je i na dunjalu i na ahiretu. Što? Jer je mislio da je on taj koji će pisati vjeru, da je on taj koji može sebi propisivati od vjere kako mu odgovara. Skratit ćemo ovo. Kaže uzvišeni Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. I nije podsticao da se sirotinja hrani. Nije se brinuo o sirotinji. Gledao samo svoj stalež. No što su sveštenici uradili. Uzimali su od svoga naroda određene dadžbine pod imenom Božije službe i tako dalje. A to je u stvari gojilo njih i trpalo njihove stomake. Tako da se nisu brinuli o fukarama. Isto ono što danas nalazimo. Gdje se pravi na neki način, gdje se govori i kaže, ljudi dajte zekat, dajte sadakatul fitr. Ljudi misle to ide za fukaru i za one kategorije gdje je u Kur'anu spomenuto. Kad jokno se kupuju kola, Mercedes i limuzine i tako dalje. Je li zato zekat propisan i zekatul fitr? I zekatul fitr određen da se dadne u određeno vrijeme, da se ne prosi uz Bajram. U nas nikad se više ne prosi osim uz Bajram. Bajram, to se rad kod nas, nažalost, može kao dan prošnji dan kada se prosi. A hadis kaže, dajte im da ne bi taj dan prosili. Moraju prositi kad im se ne da. Moraju. I zato takvi vidjet ćemo, oni ne podstiču da si sirotinja. Hrani. Ne vrinu se ovo što o tome. To njih ne interesuje. Moramo mi živjeti. Moramo mi dobivati plate, osiguranja, ovo, ono i tako dalje. Nek fukara se salazi na drugi način. Felejse lehu ljevme hahuna halim. Takvome danas ovdje ne ima prisnog prijatelja. Vala ta'amun illa min rislin. Ni drugog jela osim pomija. Ono što se stoci daje. La ja'kuluhu illa l'hati'un. To će samo jesti oni najgori griješnici. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. I kunem se onim, uzvišeni Allah kaže, nije ko što oni misle, kunem se onim što što oni vide, wa ma la tubsirun, i onim što ne vide. Innahu laqawlu rasulin karim. Ovo je govor Allahov koji je dostavio plemeniti poslanik. Džibril rasulu Muhammedu alejhi salatu vesselam. Wa ma huwa biqawli sha'ir. To nisu riječi pjesnika. Qalilan ma tu'minun. Kako vi malo vjerujete. Kao da je Kur'an objavljen kad imamo kakvu predstavu, svečanost, dođe se sa učačem Kur'ana i kaže se, nek nam malo prouči da nam začini ovo. Je li zato Kur'an objavljen? Da se začin njime pravi? Ili je za pouku? To nisu riječi pjesnika, riječi Allaha, da se plaće pred Kur'anom, kao što je Allahov poslanik, ali sam plakao. Jednom prilikom kaže svome ashabu, uči mi Kur'an. A on kaže, kako da učim, Allahov poslanik je tebi, kad je tebi objavljen. Kaže, uči, ja volim da ga slušam od drugoga. I počeo je učiti sure i Nisa. Dok nije došao do riječi uzvišenog Allaha, fe kejfe iza dži'na min kulli ummetin bi šehidin, ve dži'na bike ala haulai šehida. Dok nisam došao učeći do ovog ajeta. I kako će biti kada dovedemo iz svakoga naroda svjedoka protiv njih, a tebe ćemo dovesti kao svjedoka protiv ovih. Tada mi reče, dovoljno je. I pogledah u njegovo lice, a njegove suze su mu nakvasile bradu, koliko je plakao slušajući Kur'an. Danas se Kur'an sluša, da malo čujemo od meraka, da nam prouči. Ko je taj koji plaće slušajući Kur'an? U zadnjoj trećini noći. Kada je najslađi. Ko je taj ko pouke iz ove Allahove knjige uzima? Ne, nego se spava. Da bi čovjek bio spreman za rad opet. Drugome robu, a ne Allahu. Jer kad je u pitanju dunjaluk, onda se moram spremiti. I onda moram biti odmoran. I onda moram biti usredsređen na posao. A namaz, ja ću i ono namaz što klanjam, misliti gdje sam šta kupio i kako sam prodao, jel me ko prevario. Svoj din stavimo na veći nivo. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلَ مَا تَذَكَّرُونَ. I to nisu riječi nikakvog vraćara. To je sušta istina u kojoj ćete sebe naći. Kako je malo što vi pouku primate. Tenzilum mir rabbil alemin. To je objava od gospodara svih svjetova. Koji se nije prozvao tek tako gospodarem. Jer danas imamo toliko džahila i sitnih duša među vladarima koji sebe prozivaju ovim i od imenima. Uzvišeni Allah je sebe nazvao Rabbul Alemin jer mu to dolikuje. Jer je zaista istinski gospodar svih svjetova. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. A da je on, to jeste Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, da je o nama koje kakve riječi iznosio, da je rekao nešto uvjeri, što ćemo naći današnje da vrlo lako ovjeri i uvjeri govori. Da je sebi uzeo vjeru za pravo da tumači i govori kako misli i smatra, a ne po objavi Allahovoj, šta bi se desilo. Le'ehazna minhu bil jamin. Mi bismo ga uzeli za njegovu desnicu. Thumme leqata'na minhul vatin, a onda mu žilu kucavicu presjekli u tome času. Njemu kao Allahovom Resulu. A šta je sa današnjim? Fema minkum min ehadin anhu hađizin. I nikoga između vas ne bi mogao od toga odbraniti. Svetost vjeri. Prvo nam govori, vidjeli smo o narodima koji su bili uništeni. O kraju naroda, da tako mi ne doživimo. Zatim nam govori o ahiretu, šta nas čeka. I zatim nam govori o svetosti ove vjere. I o tome da treba da nam je to najvažnije u našem životu. Wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. Zaista je to pouka i zaista je to opomena bogobojaznima. Wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin. A mi sigurno znamo da neki od vas neće u njeg vjerovati. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. I on je zbilja jad za nevjernike. Nesreća njihova. Propast njihova. Zato što su oni nesreća. Wa innahu lahaqqul yaqin. A on je, ovaj Kur'an, doista sama istina. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Zato ti slavi ime gospodara svoga veličanstvenog. Sura kojoj ćemo se sa Allahovom pomoći opet vratiti. Da uzmemo pouke iz nje. Da nam se ne desi kao narodima prije nas. Da nam se ne desi da požalimo na danu kada više na dunjaluk ne ima vraćanje. Da ovaj Kur'an i ove istine uzmemo najozbiljnije. Da ih se čvrsto prihvatimo i da radimo za njih i po njima. To je uspjeh i garancija uspjeha. Ovo su riječi onoga koji uvijek i samo suštu istinu govori. Ne ima toga koji nam mimo uzvišenog Allaha može garantovati ovo što on garantuje. I zato budimo ponosni islamom, radimo za ovu vjeru, naučimo ga što više, žrtvujmo se za njega i sa Allahom te barek wa ta'ala pomoći nadat se uspjehu. Amin. كيف الحياة بالحشا أنام الأنس يوم والأسى أيام السعد حين والشقى أعوام الفاح حينا والعلى أزمان كيف الحياة بالحشا أنام ألقى المآسي والأسى يلقاني ألقى عذاب